قلت يا مولاي وسره يا منتهى املي بالله يا قمر يا قطب يا غرس يا مولاي يا وسره يا منتهى املي بالله يا قمر مولاي يا وسره يا منتهى املي بالله يا قمر يا قطب يا غرس يا مولاي يا وزر يا منتهى املي بالله يا قمر يا والي صلح في حال مؤوله الى السداد فلا ياتي لي درب يا من يقوم إلى أكنافه بصر يا قطب يا غرس يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله يا قمر يا مقتدى الألف ألف النداء ويا قياس كل منى عنده وتر يا قطب يا غرس يا مولاي يا وتر يا منتهى املي بالله يا قمر يا سر يا امر يا ماوى يقول اغل ويا امان ويا من ويا فخر يا قطب يا غرس يا مولاي يا وزر يا منتهى املي بالله يا قمر يا سخر يا يدر يا كنس الافات ويا مخطوب منتم يا ملوم تستعر يا قطب يا ويا مميت أبا زيد إلي ويا مولاي يا أحمد التجان يا وزر يا قطب يا غرس يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله يا قمر يا قدوتي يا إمامي قدوتي وملا في كعبة الحج للمقتدى يا حجر يا قطب يا غرس يا مولاي يا وزر يا منتهى املي بالله يا قمر نطوف لك معنا كي نعاد منا لك حسن ربهم سكروا يا قطب يا غرس يا مولاي يا وزر يا منتهى املي بالله يا قمر ان الاغاثه فيك البعد يسر وتطيب مقدرك عند الله يا قمر يا قطب يا غرس يا مولاي يا وزر يا منتهى املي بالله يا قمر ان الاخاء ستفيك البحر يوسف واسع عسيم قدرك عند الله يا قمر يا قطب يا غوث يا مولاي يا وتر يا منتهى أملي بالله يا قمر وفيض راحتك المثال جادكم فليس يسبر وبحر ولا مطر يا قطب يا غوث يا مولاي يا وتر يا منتهى أملي بالله يا قمر لم يبك باك أتاك مستقل أربى إلا أفرج أن اللغم ودرر يا قطب يا غوث يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله يا قمر لم يبك باك أتاك مستقل أربى إلا أفرج أن اللغم ودرر يا قطب يا غوث يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله يا قمر أنت الملاس إذا ما استدمن جلل أنت المؤس طيب الأوال تنتهر يا قطب يا غوث يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله يا قمر أنت المقيم وأنت المستغاث وأنت المستحن وينون وكل دمر يا قطب يا غوث يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله يا قمر فلم تجيع أنفسهم ترأى بلو ذاتكم تاوي إلى ثمرات الدين تجر يا قطب يا غوث يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله يا قمر لا تنتهي سقطتم مني لحد تقوم لأن جودك لا يصنع ولا يسر يا قطب يا غوث يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله يا قمر لأن جودك لا يصنع ولا يسر لأن جودك لا يصنع ولا يسر لأن جودك لا يصنع ولا يسر لأن جودك لا يصنع ولا يسر لأن جودك لا يصنع ولا يسر أنا صباب كلش من جودك لا يصنع ولا يسر لأن جودك لا يصنع ولا لأن جودك لا يصنع ولا يسر لأن جودك لا يصنع ولا ألف باب كرش لأن جودك لا يصنع ولا يسر لأن جودك لا يصنع رسول ليس معه لأن جودك لا يصنع ولا يسر لأن جودك لا يصنع ولا بكل سنين جودك لا يبنى ولا يسر لأن جودك لا يبنى رسول لا يتمام لأن جودك لا يبنى ولا يسر لأن جودك لا يبنى سيد بي سنين أن جودك لا يبنى ولا يسر لأن جودك لا يبنى رسول لا يتمام لأن جودك لا يبنى ولا يسر تركتك حرام عندكم أبدا يا قاضيا أجل فقد أجلتكم تقدر يا قدو يا قوت يا مولاي يا وتروا يا منتهى يا قمر على النبي ليس في الله شيء إذنا والألواء صاب أرباب الهدى تخروا يا قدويا غوطوا يا مولايا يا وزروا يا منتهى عملي بالله يا قمر صلاة ترى بسلام لائقا لقنا مالكه ذاكرون اللائقا قد ذكروا يا قدويا غوطوا يا مولايا يا وصلوا يا منتهى عملي بالله يا قمر. Légi ñu ken ñep ngeen tok deglu Serigne Abdou akeng jëp barka la jëk akeng jëk akeng jëp ñan nga yagg ñew yagg ñu ci fekk barka la jëk amin amin amin jëp barka la jëk amin amin jëp السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ngi len di nuyu di len ziyara di len bal aq di len bal aq di len ndokel ci guddi di len ndokel ci guddigi di ñaan yalla subhanahu ni nu fi dajje len yeen ni fi dajje deewen te deewen dakal ñu ren su namme ñaawit yalla dak ren ñu melne nak ñun suñu wax du ci bari gamu gi gamu Serigne Mansour la ak jigenam bobu digenté nak suñu yon nek dañ koy ubbi rek jox ko mu waxtan ak yeen gamu len lam ko daan defé yeen lako yagga def tabarakallah ki nga xamni itam moko fi soson ci ndigalu cheikh al khalifa di sayyidatu umul khair yalla yalla yok leram man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha walla yananti bi wax man sanna sunnatan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha kan nak mom mi ko soson muy dox ba yeksi fi yalla yalla yok leral ni ngi nuyu Serigne Mansour diko ziyara diko ndakel diko ñaanal yalla fanu gudd gu and ak wëru yaram ak sutura bu sax mu yagga taxawé li be tabarakallah ñaan gër gi dé dafa xawa kumur ba xamna ndegam dana xéewit day yé rek del nak yalla def té bolé nu tunu ñëpp nak gor gi fi jëgé légui itam yal hajj abdul aziz yalla yalla gëroñal fanam mu and ak wër mu yagg no sagal ci téwayam ak jëm na itam téwayam ci suñu biir sak la ak bëggal njabot rek lool nak yal nako yagga def su ko defé nak mu melna ñu wax rek sëriñ bi ñu fi téw té jox ko mu gamul leen ñi fi tew mo di suñu préfet Amadou Yande Touré mi ngi tew ak adjoint suñu député maire mi ngi tok di Alhaji Mustapha Niang suñu commissaire di Mohamedou Mustapha Wade mi ngi tok suñu président tribunal Sinjay mi ngi tok suñu inspecteur départemental ci walu njang mi Misegui mi ngi tok tabarakallahu ak ñi nga xamni ñom la Alhaji Mustapha Niang bokku sekkal municipalité bi di ay adjoint ñom ñep ñi ngi tew melni itam kilifa yi daan tew yep tew nañu ki nga xamni mom hadara bi nga xamni luñu fi def mom lañ ko defal muy suñu kilifa ñun ñep di Cheikh Mohamedou Mustapha Sy di taw Serigne Babacar Sy yabal na délégation bi mu daan yabal ñu ñew tew te ku ne xam ne ñu guddi gi ak bés bi ak barab bi ak ñi fi nekk ñëpp moo leen moom waaye bu jotee dana yónnee délégation yi fi teew bokk ak ñun liggéey bi ak guddi gi ba mu yegg Serigne Mohamedou Mansour taawa ma ngi ni toog fa tabarakallahu groupe sopp nabi ñoom itam ñu ngi ni teew tabarakallahu alhaji umar dia di imam ñu ngi ni tok dairatu mutahabbin fillah ñoom dem ba sek te siège ba nek ci ke Serigne Mansour ci Dakar ñoom itam ñoom ñep ñi ngi ni tew tabarakallahu Serigne Mansour Cissé ngi tew tewal Alhaji Mustapha Cissé dafa absenté nekul ci réew mi dafa nek mission waye ñew na tewal ko tabarakallahu njabotu hadara bi yeb ci ay muqaddam ak ilimani juma ki yu jakk ay president federation president daire ñoom ñep tew nañu tabarakallahu Mohamedou Mustapha Touré bokku ci njit ya ci tribunal ya ci Dakaru di doomu ndey ci ñun ndax ci ñaar yaay bokk ndey ak bay moom itam ñew na tew tabarakallah kom nim daan tewé Elhadji Aly Lo itam mi ngi ni tew di président wu Union des communautés ruraux yi nekk Sénégal yépp moo leen jiite nga defee kon fa tabarakallahu mën nañu wax ne rek njabootu kër gi njabootu l'islam bi njabootu tariqa bi ñëpp bokk nañ teew soppeyeeg am di jàmm yi ngir yàlla ak guddi gi ak bésu ëllëg bi ñu jëm muy bés bu am solo di ziar boo xam ni bañu ko commencé léegi mi ngi bëgg dem juroom ben fukki at ak lu top ci dundu Serigne Babacar Sy lañu ko commencé won Dairatul Kiram diko organiser boba Sénégal barewul daïra ni mu barewon daïra da ñew samedi fanan yendu dimanche fanan ba altiné ñu del saxar lañ daan ñewé fiñ baba kër ci di len téru di len téré ndaysan ñu mu di ko tej ndax fonku gan ak xamni njabot gu kawé lañu ndax ko dem ba nek njabotu yonenti bi tuté to mo daan demal bopam ci wañu di soñné ñi yanu bol yi di indi di tek lu ne mu den ko togal lu ne la daan togg am yoon wo xamne ndeysaan teranga ji defu bañu rocc ko daw yendu ji pir ñu nak dañuy tok ba ngoon ñu rombu fi ci saxaru ngoon rek rocc ko deb ay mu yendu Serigne Alim Gueye Serigne Moussa ñu demal ngeen terul ma len ni len togn nañu ma buñ fi togon biddi won ma di len terre te ken du len fi fekk di fayu ba ndax magasin yi ma Cheikh Ahmed Tijani jox te du jeex mukk te seen beut di sa dal xawma nu mu taw naw ni buñ fi togon biddi won dana len di terre te inshallah ken du len fi fekk di fayu ba yalla diko magal nit ñi diko roy cap guerre rek la daan doon bo mujj Sénégal yépp bokku ci mu diko defante ak ñom ba yalla dogal mu jégué fi e siñu gor gu bax gi nak fi ñabotam gu tedd gi diko jappalé nit ñi continue wolere wowo te wolere nak defanaani bi nga fassante ak nitu yalla du nek wolere wuy jeex wolere wo xamni da fay continue ba faaw kon nak ñu ngi leen di gërem ngi leen di sant ci seen teway di leen massaw ci seen choono fa tabarakallahu ñu wax ni boy tukki tukki bu sori te yagg te metti da ngay fexé ba yobulo yep yef te tukki jëm ci yalla tukki bu yagg la bu sori la bu metti la ñi ni bo ci dem laaj na fukki yef ba ci jëk nga am lu la motivé sabab bu tax ngay tukki ba ko ñaarel nga am mursid bulay tektal yoon defana yoon nak ku ci am mursid bu day na Seydil Hajj Malik am tu mursid bu day na Khalifa Ababakar am tu mursid bu day na Hajj Abdul Aziz mi fi jege am tu mursid bu day ni boba yoon ku ci sobu do sank ni ni so ci sobu da ngay am yobbal wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ni ni bo ci sobu da ngay am gannaay gannaay ge modi mulazamatu tahara taqwa la ko xamni yar nañ ko bo bu njappam toje su jappatul xelam du dal buy genn kërëm njapp lay genn buy dugg auto njapp lay duggé fu ko julli fekk mu meuna jog taxaw te du tim du laaj ndox dafa na ni koko gannaaya matna waaw ni itam so cey dem na nga yobalo lampu bu lay leral lampu bu moy len azikr defna zikr nak dara upp ci lu dayna salatul fatiha ñu tek ko ci sa lox ku mu leral ci yoon yoon wa dana leer nañ ñu ni so cey demit na nga wut yet wo xamni mom ngay sukkandiko te modi al ajju lot fo toll neel yalla yewa waye du man ñu ni tam nga am waru way te modi al himmatul aliyah itte bu mat sekk moy waru wayu talib bu beugé ag ci yalla talib su amul itte du yegg ci yalla ñu ni tam nga am ceinture bo takki sa ndig te modi dogu pass pass nga am it wette ci yoon wi te modi ikhwanu sirq bokku yu deggu nga and ak ñom ndax bo andi ku deggul day fecc sa pass pass waaw muy la Serigne Babacar doon nettali ca ñaar ña bokkoon néeg te bokkuñu pasteef ndax kenn ki day jëfe puwan te kenn ki du ko jëfe. Moo tax gis nga choisir ko àndal ci yoon lu am solo la. Gis nga ndox mi dafa tàng, ndox mi daf maa lakk, ba ñuy duyal ndox ca teen mënul woon lakk kenn. Waaye ba mu àndee safara ba safara wàllu ko jikkoom la mujj di lakki. Waaw su ko defee ko àndal su yàggee nga mel na moom. Moo tax booy ànd da ngay ànd ak ku baax. Waaw waaja Serigne Babacar nee na muy jëfandikoo pon te morom mi du ko jëfandikoo, waaye amul fulla fulla yi ni ko du ma jëfandikoo pon. Su jëndee ponam su wolee ba mu mokk mu coppati may ko, moom itam rus na ko ni du ma jëfe pon, mu bomb ko ci poj bi mu wat. Mu cay dem ba bu jëndul pon bomb ca poj bi di war-wari. Waaw xam nga kooku àndaale bi rey na ko, waaye ñàkk fulaam it ca la bokk. Ne man kay dama lay teel a wax bi ma jëfe pon rek mu jeex, dootoo ma ko fay, waaye bu ko joxe rek mu bomb ci poj. Waaw dama dem ba mu yàgg muy jënd pon na ñëpp di raay ci poj. Kooku nag àndaale ñàkk solo, yow mi mu àndal nga ñàkk solo. Loolu nag taaliba bu ne war nga ko wattu. Sooy ànd nga ànd ak kuy yokk sa pas-pas te bañ a ànd ak kuy fecc sa pas-pas. Su ko defee fa tabaarakallah yooyu yépp nag moo ni fi dajale muy taataan yiw rek. Waaw yiw nag ku koy taataan Serigne Mansour mii danaay dégg muy wax ni kuy taataan te bëgg ndox dem ci sa bool da nga koy dippi. Waaw da nga koy dippi, boo ko dippee bu ndox wàccee lu néew néew dana am lu dal ci sa bool. Waaye gi dëpp ko toog ca lu ndox ma bari bari ak lu yàlla xereñ xereñ sa bool ndox du ca dem. Waaw su ko defee kon nag fa tabarakallahu ñu ngi sant ñëpp, kilifa yi fi teew, njaboot yi fi teew, ci ngoon gouverneur bi ñëwoon na fi tabarakallahu ànd ki ay collaborateur am ak préfet pour que rek ñëw saam si li nga xam ne li moom lay fi def tabarakallahu. Li nga xam ne itam moo di wàllu organisation bi, ñi ñu ci war a jàppale di gouvernement bi jàppale nañ ñu ci bu baax a baax ci lépp nag. Waaw ci biir ak ci biti ñu ngi ñëw suba, ñu ngi ñëw ngoon, lan moo manqué, lan ngeen bëgg, fan ngeen toll, ñu di leen ko wax. Kon nag ñooñu duñu man lu dul sant leen, yàlla na yàlla dëgëral seen nguur te yàlla mottali leen seen yéene, yeggale leen fa ñu jëm tabaarakallah. Ñoom ñëpp jàpp nañ ci lépp nag wax dëgg yàlla. Su nga defee kon nag man la mishkuri naa fi la mishkuri la, ku sant nit doo sant yàlla, ku la defal lu baax da nga koy sant. Kon nag ñu ngi sant gouvernement bi bu baax a baax a baax, la ko dalee ci président de la République, premier ministre, ministre de l'intérieur ak ñi nga xam ne ñoom la ñu bàyyi ñun ci région bi, muy suñu gouverneur, suñu préfet, suñu commissaire, chef de poste gendarmerie, ñoom ñëpp tabarakallah taxaw nañu gën jaa rafet ci taxawaay ca ba ñu commencé ziar bi ba léegi. Mag Daïratul Kiram ak Daïratul Ahmadiyya ñoo ànd dem toog ministère de l'intérieur wax ko ni ñu ko bëggee yëpp si saa si mu joxe des institutions yi mu war a joxe yëpp tabaarakallah pour que sécurité bi doy, ziar bi jaar yoon na mu ko daan jaare yàlla na ko yàlla mottali te mu rafet ci biir rafet ci biti. Su ko defee kon nag loolu rek lañu amoon ci lu ñu doon sànni pour leeral leen li nga xam ne lii moo fi dox bàyyi Serigne bi mu gàmm gàmm. Ah maa ngi koy déglu nag baxam waaw baxam nu muy def ndax day wate taxas genn goor, waaye mel na la daal xam naa ni daal xam naa la ma Alhaji Momar Mariam waxoon daal noonu lay ragal ndax dafa ànd ak dama ànd ak Alhaji Makhtar Dieng ñu dem këram mu ni waaw Serigne bi ndax Makhtar ni li mu wax ànd nga ci, nee na nit la muy génne ci alalam di ko joxe bokkam du ko fanqal asaka. Man lu ma am jox ko samay bopp mu bëgg ma génneeti asaka ndax war na ma xol ko re mu ne laajatuma la yow mi da nga may ni rok ko nara farak baxtar jeuf